دا آیاتنا د کتاب دی المبین قران آیاتنا د کتاب او سورۃ یوسف کې آیات دویم کې ان انزلناه تلک آیات الکتاب المبین ان انزلناه قران عربیہ دا کتاب مبین مونږ را لګل دي لستی شي پاره به کې قران سره یو کتاب دی چراغ لري د الله طرفه لستی شي پاره به کې او سورته طه کې آیات سلورم کې وای تنزیلم ممن خلق الارض والسماوات العلا تنزیلن راتلن د دې کتاب دا چا ندی چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه پیدا کړی دا اسمانونو چوت یا لکا دیکھے تعریف دا قرآن راوی قرآن دا سی کتاب دے چی اغا ذات را لگل دے چی اغا دزمکی اسمانونو مالک دے دا دا چا کتاب دے دا دا اغا چا را لگل شوی دے چی اغا مالک دے دزمکی اسمانونو دارنگ امدغا سورت زمر اول آیات جاسیت ویم آیات او سورت مومن دی دریوار سورتونو کی سورت مومن دویم آیات تنزیل الکتاب من اللہ تنزیل الکتاب من اللہ کتاب قرآن دا اللہ طرف دے دی دری سورتونو کی خو بیا په صورت حامیم سجده کې تنزیل من الرحمن الرحیم پایات دویم کې او پایات وصل ویخ کے وئی تنزیل من حکیم حمید نگورا قرآن کل اخفل تعریف پخپل کئی پخپل چه قرآن کم تعریف حکد ازان خوش طالب جان نو آغا پا دیشان دی کتاب قرآن دا اللہ و ایمالی کلی دی جناب محمد رسول اللہ تا مبارک تی مصدق تی پارا بیجبا کی دی واضح دی نو پا دی الفاظ سرا قرآن ما اوتا تا متعارف کو اوس ما تاسو ته تعارف ویلو نو تعارف کی یو خبره تعریف ہو او تعریف تا تما حضره سلور قسمه ذکر کر ان كنت متيقظا غير مراقبا اوس ما تا تاوی چی تعارف لبا یوسو خبر ضروری وی مناسب بی نیو خبر دادا علا من انزلا علا من انزلا دا قرآن راغل دی دا طرف دا رحمان خوبچا نازل شوی دی دویم خبر علا من انزلا نو قرآن منزل علیہم قی سورۃ بقرہ آیات درشتم اخی ما تاستے و خبر مخ کے کڑے وا ما دا قرآن چے سپس یون خلی کنا نو سامے داگے تا کھئی لگ ذکلک علیہم قرآن کتاب التعریفات تے دی کتاب التعریفات پا موضوع باندے علماء کتابوں نے لکلی یو التعریفات دغه د جرجانی دی او یو التعریفات تے آغا دا پنجاب کی او بریلے عالم دے داغا دے او یو اصطلاحات العلوم والفنون دا مولانا محمد حنیف گنگوہی دے او د دین علاوہ نورم گن کتابونه دی چاگئی پده موضوع لکلی شی ما یو رساله لکلی دا او آغا الاسمار الجنیه فی مبادی العلوم الشرعیه نا آغام دی موضوع بانده دا خو قرآن دی کتاب التعریفات دی تعریفات ذکر کئی دسی زونو او تا توسیو نمونو خیمخا دا اهدین السرات والمستقیم منگتا سرات مستقیم مخی نسرات مستقیم کم ادا ورپسی وی سرات واللزین انعمتا علیہم سرات مستقیم دا انبیاء الاردا دا صدیقین الاردا دا شہداء الاردا نو بیاور پسیدا سی بقری توش وی هدل للمتقین نو تاوی سیارا متقی بسو کی لکا حجر اسودا کسا بی کسنگ بی نو قرآن وی نا اللذین یؤمنون بالغیب دا اللذین یؤمنون سر دا تعریف دا متقی شروش متقی چاہتا وی نو بیا لگرست لرش الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله ذا الفاسقين تعريف شروع ذا زده سے تا تو ډیرو سيزونو تعریفات راشي او بلکې اخیری صورت وګوره اخیری صورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس نو تای خناس نه په جنم چې واخه بخری کبن اخری سکارے دے لکھا حضر اسود کسا یاد ساتا کھا نو اللہ اوے اللذی وسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس دا تاریخ دے دخن ناس دازدہ کا حاصل کا شاباس پیش شکر دخن ناس تاریخ پی پس سروک اللذی وسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس ناول نے تعریفات شروع کرو روانو تعریفات در تا کول کول اخر صورت کې امدت یو تعریف وکړه چې ته صاحب تعریفات شکر شیب اول پی جنې نورستو بو اثر داغه مناسب سلوک کې نو قران دې لګې درې نورستو د خپل ځان نو اول دې ته خپل تعریف په یو انداز وکړه اوس علامن انزل بچار آگلے دی نو بقرہ کی دیرشتم آیات کی وئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اے دلتا غائب ذکر کر دعوی زمان یو بندہ دی دعوی زمان یو بندہ دی دا بنگ پاغر آلے گلے دی بندہ عبد اشرف الاسماء دی خام عبد چی دے نو داست دے اشرف الاسماء دے نو دادم یو بندہ دے حضرت شیخ بوی وی پنجابیان وی چی بندہ بن جا سیس خبر لکا زورن چالا ورکی کنا سو کوک کارو کی نو پنجابیان وی تو وی بندہ بن جا سڑے جوڑ شا نو زکا چی دا بندہ جوڑے دل چی دی دا اوچت مقام دی دا عام خلکو په نظر کم بنده جوڑی دل اوچت مقام دی اللہ دی منگ عباد الرحمن جوڑ کی نو دلت عبد ذکر کر نو بیا دا یو دو آیاتونو کې مخاطب کر یو سورت نساء آیات 105 کی ان انزلنا الیک الكتاب بالحق تاسو د قران د انداز ته ګورئ سونه غستان داس اول سوره بقره کې غائب کداه او زمونږ بنده ده دا قران مونږ په غره لګل دي نو سوره نساء کې مخاطب ک ان انزلنا الیک الكتاب بالحق مونږ تا ته را لګل دي کتاب په حق سره نو په سوره شعراء آیات یوصل په سوره اعراف آیات دویم کې بیا مخاطب کو کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه دا کتاب دې تراغله دې تا تا دې دوه آیاتونو کې مخاطب کو اوس غائب ک مخاطب ک خونو میو نکو دا نو قرآن کی چکل آخری سورتو نشو نو سورت محمد دویم آیات کے ہوئے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوال تیوالا بیا نم سکا کارے کے ہوئے سنا قیستا ترتیب دی نوائی بلا خبر من اتا به نازل کړو الله نازل شو په محمد رسول الله راوړو دا چا راوړو قران د ترولون کې مخې من اتا به کون لیا ایسے چار اولو دا نو سورة بقره 97 کې قل من کان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك دلته د جبريل نوم یې داول نه ذکر کړ او رسته په صفاتو ذکر کړي نوم یې ولا اول ذکر کړ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اول صفات ذکر کړ خطاب رسته نوم ذکر کړ نو دار اول د جبريل بیا سورت نحل کی وئی آیات یوصل دویم کی نزلہ روح القدس من ربک بالحق دار اوڑ دے روح القدس روح القدس پاک روح چی جبریل دے اگر اوڑ دے نبیا سورت شعراء کی وئی شعراء آیات یوصل درے نبی کی علمہو نزل به الروح الامين على قلبك دار روح الامين رول دے چار رول دے روح الامين رول دے نہ روح الامين دار جبريل علیہ السلام بل صفت تے نو پس سورت نجم کے بیا وئی آیات پنجم شپغم کے علمه شدید القوا ذو مرۃ فاستوى دا قرآن روڑی دی شدید القوا یو دا سی پرشتی چه سخت طاقت والا دی او زو مرتن کامل عقل والا دی او سورت تکویر کے بیاد آغا صفت ذکر کئی انہو لقول رسول کریم سورة تکویر آیات نورلس شل یویش انہو لقول رسول کریم زی قوت عنداز العرش مکین متوائن ثم امین دا رسول دے یو کریم دے دعا زی قوت خاوند قوت دے درے مکین ذی قوة عند ذی العرش مکین او دا دریسی پچ دا سلورم متوائن او دا تابداری کولشی ثم امین او دی امانت والا دی نو دا رسول دا خو صفت شا دا رسول خو دا جبریل وایا چی نم شو او پینزه صفتونه شو کریم یو زی قوات و مکین دره متوائن سلور امین پینزه پنجاس کنجکا ختم لانجکا نو دا پینزه صفتونه دا جبریل ذکر شو مخی دا بل د تعارف کم انزلا څنګه راغلی دی په یو ځای راغلی دی او کنا جدا جدا کم انزلا نو جواب سورت بنی اسرائیل آیات یو سل شپږم کې وای وقرآنا فرقناه او قرآن مونږ لګ لګ را لېګلې وې لتقرأه على الناس دې دا پارا چې ته ولولې په خلکو باندې علا مکسن پارام ونزلناه تنزيلا او را لېګلې مونږ قرآن پر لېګلو سرا نو دا نزلناه تنزيلا او سورته فرقان کی وئی آیات دو دیرش کے وقال الذین کفروا لولا انزل علیہ القرآن جملة واحدة کافران وئی دا قرآن پا یوزے ولی را لگی اللہ وئی کذالک لگ لگ را لگم لنثبت بہی فؤادک چی مضبوط کم استاد لگ پا دے سرام دا خو ډیر غټ کتاب دے که په یو دی راغلی نو د وس نه بارو نو لږ لږ په ترتیب او ترتیل سره الله را ولېږه د دې د پاره چړکې کینی ورتلناه ترتیلا او را لېږلې مونږ دې لرا د دې رتلنا معنا او تعبیرات علما مختلف کوي یو معنا کوي بیناه تبیینا دې مونږه بیان کړل په بیانولو سره نو د تعارف د پاره یو بل سوال دی بای لغت النزل فکما تبکر اغل دې الکه جب به معلومات کې کنه ها زبان یار من ترکی استمن ترکی نمیدانم آسنا چی بیا پا جبا نپوئیگی نو معلوماتو کا او جبا زدکا های های های نو دا دغا جبا زدکا وی قرآن اخپلا وی سورة یوسف دیم آیات کی ہوئی اِنَّا انزلناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا فَجَبَ عَرَبِيكِ رَغْلِ دِي دَ جَبِ تَعِينِ دَتَو دَ عَرَبِي جَبَ دَ او سورة شعراء کی ہوئی آیات یوسف پندیش کے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِين داراغر دی پا جب عربی واضح کی پا عربی جب کرا غلی نو بل تعرفی سوال فی ای شهر نزل یعنی چی دا میاش کم میاش ہوا چی قرآن راتا نو دا کم میاش کرا غلی نو قرآن سورت بقرہ کی وئی دویم پارکی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن شهر رمضان میاشت رمضان الذي انزل فيه القرآن اغا میاشت رمضان چراغل دی پدی کی قرآن نو دا رمضان پا میاشت کی دا قرآن دا نزول ابتدا شو در رمضان میاش کې د قران د نزول ابتدا شو نو بلا خبره فی ای وقت النزل یا فی ای لیلۃ النزل دا په کوم شپه کې نازل شوی نو اخری پاره کې سورته قدر کې وای ان انزلناه فی لیلۃ القدر ان انزلناه فی لیلۃ القدر دا را لګلو مون په لیلۃ القدر کې د دراتل دا پشپا د قدر کې شوی ها دا پشپا د قدر کې شوی اوس لای شی ان نزل دا رسد پار راغل دی لای شی ان نزل دا رسد پار راغل خلق کوئی الکا پلان کې سره راغلی وې نو دا سوال دلتم کې دیش چې دې سره راغلی نو هغه بیان د حکمت قرآن ور طالب جان چې نشه پریشان قرآن په خپل داغه بیان کړي سورته بقره کې وایي هدل للمتقین هدایت لراغلي وي او سورته یونس کې وایي آیات 57 کې یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم وعظه فراغلي وي وشفاء لما في الصدور د بیمارو د علاج د پار راغلی دی وهدى ورحمت للمؤمنين فخلق باندې د رحمت د پار راغلی دی او سورته فرقان کې وای وای د انذار د پار راغلی دی سورته فرقان آیات نمبر اول تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا دا پارا دا انذار راغلی دی دا پارا دا تبشیر راغلی دی سورۃ کاف آیات دویم کی وئی ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات انا لهم اجرا حسنا دا پارا دا تبشیر راغلی دی سورت کاف دیم آیات کی ہوئی قرآن راغلی دا دی دا پارا چه خبر کی مومنان آکسان چه عمل نیک کئی چه دی دا پارا جر دی حسن او دا پارا دا رسول دا مسئلے راغلی دی سورت ابراہیم آیات 52 کی ہوئی هذا بلاغ للناس دا قرآن راغلی دی د پاره د چورسی خلقو ته پیغام او دا راغلی دی تدبر د پاره سورته سواد کی وای آیات یو سل یو کم سورته سواد آیات یو کم درستم کی وای وی دار تدبر دا پار راغلی کتاب انزلناه الیکا مبارک لیدبرو آیاته دا تدبر دا پار راغلی چی تبا کی تدبرو کی او سورت نسا کی وی دعا تیا کی سورت محمد کی وی سلی رشتم کی افلا یتدبرون القرآن دی سوچ نکی پا قرآن کی دا سوچ دا پار راغلی او دا دا تذکر دا پار راغلی تذکر ولی تذکر سورت سواد کی آیات یو کم درستم ولی تذکر آولی الالباب دی دا پارا چی تذکر کی دا دینا خواندان دا عقل او دی دی دا پار راغلی دی چې خلق و باسی دا تیارو نرناتا دا درات لو حکمت یو دا دی. سورت ابراہیم کی وی لتو خرج الناس من الظلمات الى النور. قرآن دی دا پار راغلی دی چې توبہ چې خلق دا تیارو نرناتا. او دغه مضمون سورت حدید کیم دی. سورت نحل کی وی دے دا پارا دے اختلافی مسئلو دا حل راغلی دے دے اختلافی مسئلے حل کئی وی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. سورت نحل سلور سلویخ او سورت نحل سلور شپیتے کی وی وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمَ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. نظر علی گلے منگتا تا کتاب مگر دا پارا دا اغی چھ بیان کی دی تا چھ دیف کے اختلاف کئی. علکا طالب جانا او پدے باندے تفے کا زان چھے قرآن دا دی سیزونو دا پار راغلے دا بطور نمونہ ذکر شو و دې کې دا نه دي ذکر کړي چې قرآن دې دا پر راغلي چې ته مړی سره کېدا او بیا بالته کې د اسقاط په بورو کې دې د مړی لاش په بر یو قرآن بخته دا چرته نه دي راغلي چې قرآن دې دا پر راغلي او دا شرط نه دی راغله چې قران دې د پر راغله دي چې نور په څه کې موایا غو چې ناوې درشینو غیر کې ولا قران کې او یا د دورشل په بر اثر کې دا او دا لاندې 13 کته مبارک شي دا طریقه نه راغله. دارنګي قرآن شریف آغا د دې د پاره نور راغلی چې په تور چرګ په وینه ولیکا او په سپینه چرګ په وینه ولیکا او دغه جوړ کړه تعویذونه ته جوړاوو په وینو لیکا. ډیر خلک کوئی مونږه تعویذونه کوو آغا هغه له چرګ په کار ده او څنګه چرګه چې په دې دي صفت موصوف چرګي دا مصنوعي خلق پیران دمګر نارینه او زنانه د دې د حالات نه خبر شي نو پته توبو توبه به وباس. یو کس ما ته خبره کوله یو چرګ موږ شپږ میاشتې خرڅه کړې وه سونه مال کیف څنګه وې داسې چې پیر صاحب لا به تعویذ له څوک راغې نو ده به ورته وي چې دې له چرګه په کار ده او په دې دې کیفیت سره چې توره چرګې یو داسې غټې یو داسې یو داسې نا خو به راغلی وې چې پیر صاحب دا چرګه به کم ځای میلو شي زه خو چې اوس چرګه را وړم نو ستا ستاسو د سهولت دپاره دلته یو هلک دی او هغه چرګه ساتي نو بړی سي به ساتلې وه همدغه بړی سي خبره کوله وې چرګه به م هغه له ورکړه وې چرګه به پیر صاحب له هغه یوړه پیسې به ما واغېست د پیسې به بیا ما پیر صاحب لو لېږلې چرګه به بیا ما له راله پوه شو که نه نو چې بل کس به راغې نه هغه ته نو یوه چرګه مونږ شپږ میاشتې خرڅه کړې وه دا چې د دین نه بې خبره وي د قرآن نه لري په دې طریقه سره مال والې کېږي. او بل یو جعلی دا غره را ادا خد سړی په ورماتی زکه دین خوشته ده نه نو هغه سره یو الګ کار کو ما ته یو ير زبردست ګڼ کاپته مې سنگه وای یو سړی راغی وی هغه ته وی چې پتا تا کاپر سحر کړل دي خدا ته سوچ کوم چې دا څه طریقې سره دي سړی مالدارو امیرو غواړه ځړه سټا وا وی چراغ وته وی چې پتا سحر شوه دی واغه سحر تاله خالی کړی دا کلمه تیس تیری او دا غره دا اغا د سرو ډکا کړی دا په سحر کړی دا به سین تیس تی دا نو سپدا ټول سنگ کیږي نو یکانی پکانی ما تیږي او لوټه په لوټه نو نو دې په څه وو سره سینته وشتل غواړم نو یو غټه تاله راولې په د سرو ډکا کړه او وې چې پښمنی وو په څه زما دا بولم دغه له دا بس غیر رخصت کوي بس توس بیغم شو بیګال شپه د ما خپل را دی ویسره تو ویستل او تالی ڈن تاو گرزولا او بیا چراغ سڑی وی بس کار می کرده شیمی و بس خوشی کرده دا بعد خبری وهمی می توهمم می او بعد اتفاقیات می اکار تک شی نو عقیده پی مضبوط شی اس پر دی طریقو بانده دامیان و مال والی کی ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل دا چې ته په دې باب وارد شې کنه او ورو قرآن زده کې نو تا ته پته ولګي چې په جهان کې سکی قرآن راغلی سلو او ما تا ته نس چې کوم دینو قرآن راغلی د دې سيزونو لپاره د دې سيزونو د اصلاح لپاره راغل الله الله دا د قران شریف د نزول حکمت اوس دا هو لأي شيء نزل دسه د پار راغلی او بل من أي شيء يبحث يا على أي شيء يبحث دا قرآن بحث دسه نه کوي دغې مخکې ته علما غرض وي د رستو ته علما موضوع وي معنا دا د قرآن موضوع سره قرآن خپله موضوع خپله ذکر کړی ده قرآن ما تاسو ته ډېر ښایسته کتاب دی سورۃ انعام آیات یو سل شپک کې قرآن خپله موضوع هغه ذکر کړی ده آغا وی اتبع ما اوحی آئیلیک میر ربک تابداری اوکاد اغی چه وحی کی گیتا تا دا وحی و قرآن دے خدا قرآن دیکی چشے دے نوی لا الہ الا ہو دا بدل لري وحینا هغه وحی چې تا ته کیږي هغه دا ده کنه چې لا اله الا هو بیا سورته هود کې وای آیات دویم کې وای کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. دا کتاب دیکی بیا تفصیل دا حکیم خبیر ده. آغا تفصیل دا کم خبر ده؟ اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ تعبدو الا اللہ. آغا تفصیل دا دے دے چه عبادت بنکوئی سوا دا اللہ نا بلچا. او سورت ابراہیم آیات 25 کے ہوئی وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدُ. قرآن دے پا دے مسئلہ راغلے دے چه مخلوق پیشی چه اللہ الہ یو دے، اللہ الہ، اللہ لائق دے عبادت یو دے. مولی سے اب تو پیشوے ذکر چه العاقل تکفیح الاشارہ وللکم عقل اللہ وڑکا نا. نو دا آیاتونو نا معلوم دا شوا چه موضوع دا قرآن توحید دا اللہ دا. او چلو یو سو حوالی دا علماء و راسخینو دا عبارتونو محفوظ کا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ یو ډیر لوی عالم تیر شوی، آغا خپل کتاب اقتضاء الصراط المستقیم دارنگی العبودیہ او ابن قیم خپل کتاب مدارج السالکین جلد دریم صفحہ 450 کی وئی وئی نقول قولا کلیا، نقول قولا کلیا یو خبر ارتکو خلاص خبر. یا لکا دے ابن قیم خلاص ہو رہا بیا وتر تا منیا وایو کخی هم مراقبه کیګه ما چې په خبره پويږي. ابن قیم سے د شیخ الاسلام تیمیا خبره نقل کړي، دا استاد شاگرد دی ها. یو وخت دا سو چې شیخ الاسلام من تیمیا او د ابن قیم سے بروانه وا او د یو بل خلاف وکړو. بیا یو ځلی شیخ الاسلام من تیمیا یو ځای کې تقریر کو، نو لوډ سپیکر یې خو نه وی او داسې رڼاګانې هم نه وی، نه د شپې بیان کو. نو ابن تیمیا دغه وخت کې مصنف، دغه ابن قیم دغه وخت کې مؤلف د ډېرو کتابونو، نو ابن تیمیا رحمت الله علیه ته وخت کې خو تقریر تا اغا تقریر ته چې وخت کې خو دو نو متاثر شو تینا او راغی ورسره مصالحتو که او تاریخ لیکی شپاڑ اسکال دی ابن تیمیا رحمت اللہ علیہ شاگردیو که شپاڑ اسکال. نو بیا زی پا دی پا خپلو کتابونو که داغی اقوال نقل کئی دا دی که دو سلو کتابونو که دیر نکات تی علمی قرآن و حدیث کی زبردست مہارت لری ردی کتابون او گو رہے زبتا استکل کل ذکر کوما چه ما کم کتلے گی. دا اغوی نقولو قولا کلیا زتا تا یو خبرکوم خلاص خبرہ. خلاصه دا ده چې ان کل آیت فی القرآن هر آیت چې په قرآن کې ده فهیا متضمنۃ للتوحید ناغ ترخ کینی ولی توحید، هر آیت ترخ کینی ولی توحید متضمن د توحید درا شاهدۃ به گوا دے پا توحید باندے دا ایتن الیه دعوت ورکی توحید تا یلکا ملا گولا و زیڑ گولا هر آیات رخ کے توحید نیولے دے هر آیات دلیل دا توحید دے هر آیات دعوت ورکی توحید تا نو چپا کم سلی توحید بد لگی سمجھ لو کی بیمار ہے اگر چی تیرا یار ہے کوئی په خبره کا نا بھئی توحید لڑکی سے اور کول پکار دی بعض سلی باندے توحید توحید بد لگی وہ پر توحید پا توحید باندے اللہ خوشا لی سمجھ کے راضی کرنا راضی تا صبح گو رہے دا تفسیرون و اقوال بزا تاستا نقل یا توحید تکی دا سونا قسطا تکی و زماغو اللہ دونا خوخت چاہتا پا دیوالم توحید لکلی نو زواتا او گورم دیر او تتا پا کاغذ توحید ہوئی نما نو دیر ورته خوشحالش اولی بزا نا خوشحالے گا ما تم پی خوشحالش چی زماغو استا اللہ پا توحید خوشحالی اگوی قرآن ما توحید نظر لے گئے او تا جهان ما دا توحید دا پارا پیدا کرده وما خلقت الجن والانس الا لیابدون ندی پیدا کرده ما پیریان ندی پیدا کرده ما انسانان الا لیابدون الا لیوحدون مگر دا دیده پارا چه ما یوگنی دا جهان دا توحید دا پارا پیدا ده مړه هغه څه جبه ده چې توحید باندې ونه چلېږي او هغه څه قلم دی چې په توحید ونه چلېږي او هغه د دعوت کم اعلی ډېره کې ده چې توحید پکې نه وي توحید مشغله د انبیاو توحید لاره د رضا د رب او توحید عقیده د دوالو جهانو د کامیابی کلیدی کلید دا خبره هوتا ته ما د ابن قیم وکړه او د ابن تیمیه رحمت الله علیه وکړه شرف اکبر د مولا لقاری کتاب دی صفحه 10 کی هغه وایي وَي فَالْقُرْآنُ كُلُّهُ فِي التَّوْحِيدِ بیٹھے کے یاد کا فَالْقُرْآنُ كُلُّهُ فِي التَّوْحِيدِ قرآن طول پا توحید کے دے فَالْقُرْآنُ كُلُّهُ فِي التَّوْحِيدِ قرآن طول پا توحید کے دے سنگا وحقوق اهله وثناؤهم وثنائهم وفي شان ذم الشرك وحقوق اهله وجزائهم فالقران كله في التوحيد قران طول په توحید کې ده وحقوق اهله او قران د توحیدیانو حقوق بیانای وسنائهم او د توحیدیانو صفت کوي الګه توحیدیان غره ډاله نه راخا توحیدی دانا چې سر ډاله دا وای ځان ته توحیدیان وای نه توحید معنا چې الله یو غني شریک ور سره نه غني اې ته توحید وای کم سړی چې دا عقیده ساتي هغه ته توحیدی وای ٹھیک ده اوس کې او سړی ځان ته توحیدیک دی او بیا وای ځا عذاب قبر نه منم دا خو توحیدی نه ده توحیدی هغه توحید چې هغه صحیح عقیده لري د جمهور او د سلف هیڅ بعد خلک ځان ته توحیدی وای موحد وای د کراچی کې اورډل غونته پیدا شو او عقیدو کې بیا خو نور فرق سمت کې راضی کنا نو دا د دلی نوم نه ده توحید الله یو منل کم سړی چې الله یو منی هغه ته توحیدی وای. صحیح مسلمان چې به توحیدی وی خامخ ها. او مولا لقاری رحمت اللہ علی د مشکات شرح کی لکی صفا یوصل اتش پیتا جلد دویم کی لکی اوی ان القرآن ما انزلا الا لتقریر التوحید ان القرآن ما انزلا قرآن ندے نازل شئے الا لتقریر التوحید مگر د پارا د تقریر د توحید قرآن دل نازل شئے چه دے با بیان کئی د توحید بیان با کئی دا ملال قاری رحمت اللہ علیہ او د تعرف د قرآن د پارا ما مهمات القرآن مهمات دا قرآن سدی دا سی غٹ خبری چه قرآن آغین تاوی کی را تاوی گی مهم خبری دا قرآن سدی دا علماء تحقیق داده چه مهمات دا قرآن شپک دی یو دی التوحید مهمات تا قرآن شپک دی یو دی توحید او دویم دی صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دریم دی صداقت تا قرآن سلورم دی جہاد فی سبیل اللہ او پنزم دی الانفاق فی سبیل اللہ او شپغم دے الایمان بالآخرہ تاسو ګورئ د قران د آیاتونه دا د شپغو خبرو سره ډیر وابسته اوس ما تا ته یو مضمون چې دی ناغا پورا کړ کته مراقبه کې نه وي نو د قران شریف تعارف اغه ما تا ته تعارف د قران اوله خبره پای کې تعریف او تعریف په مختلفو دغه سره والو سره ما ذکر دیم ما وی الا من اتا دا پچار اغلو دریم من انزل یا من اتا به چار اوڑے سرورم کم انزل سونا سونا راغلے شپغم بی ای لغت نزل فکم لغت راغلے او اوم فی ای شهر نزل او اتم فی ای لیلہ یا فی ای وقت نزل او نہم لای شیء نزل او نہم لسم من ای شیء یبحث او یو لسم ما مهماته او دولسم یو ټکی بل زکا نو بیا به مخ کیسو تنزلات القران کم تنزلاته قران شریف اول تنزل تشوه ده د لوح محفوظ نا اول تنزل چی شوه ده ناغا لوح محفوظ تا شوه دا اللہ جل شانهو د ذات اقدس د لوح محفوظ ته اول راغله ذم تنزل د لوح محفوظ نه بیت العزت ته شوه دي بیت العزت یو ځای دی په اسمان د دنیا کې هغه ته شوه او هغه ته په یو ځای باندې مکمل قران راغلی او دویم درم تنزل چی دینو دا بیا فجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانی شده فدیر اشکالک دا درم تنزل نو دا دولس خبری دا تعرف دا قرآن دا پارا او سو اوصاف حملت القرآن یو سړی چې د قرآن عالم دی او یا د قرآن حافظ دی نو د ده لپاره کوم اوصاف پکار دی د ده لپاره اوصاف کوم پکار دی دا اوصاف فورا زدکا او ځان کې وګورا داوه هو کې چې حافظ ما داوه کې چې عالم د قران ما خدا وګورا چې تا کې اوصاف اگر اغلی دي کنه صرف زبانی جمع خرج صرف زبانی جمع خرج دي کنه مان در پکشتا نو یو صفت د حملۃ القرآن الرد الی الله والرسول دیبا خبر واپس کوي الله تا او رسول تا د اهل قرآن د حملۃ القرآن دا غ صفت بدای چې دی به ار خبره د الله او د رسول حکم تسپار دیبا خپل پیسلے پا خپل نکی خپل پیسلے با دا اللہ و دا رسول دا وینا مطابق ہائے ہائے یو مولی سے ابراغی ما تے فتوہ غست او دا ترونه او او ترونه او ترونه او نصد وراثت مسئله او پکی لر پاته که ده نه که ده پکی نما تاوی چی دا مسئله کی زما پا ده که حق کی گی ما تیسه بستا خو پکی نکی گی نو مولی صاحب خو نکا نمچاو که مولی صاحب چی پورای نو آغا تا میراس ورزی بیا خو صاحب کتابونا دغا را دغا کی توپونا پکیو وی رو وی یو زانزر دوره تا ورسو نو زان پویا نکی پا خبر بیا خلکم و تاوی مولی صاحب دیو اغم زان تا مولی صاحب سکی مفتی و شیخ القرآن و غٹ غٹ لقبون بیا لگئی اللہ لی منگ دا فتا نفس نو سا نو ما تاوی چی دا ما خو بیا انگریزی قانون کی کی گی نو ما انگریزی قانون خو مالا نرازی زخو اسلامی قانون تا ناستے ما دا اسلامی قانون خبراتا کم چستان کی وی زبان و عدالت تلر شما مید اخپل اخو خدا خطب باست دا مفاد دا پارت قانون پریده او دا ننو اسلامی قانون شتا دی ننو چشتا دی ننو دا دا اوصاف د حملۃ القران نبی سیدان ته ملاوی ما طالب وی ما حجی صاحب وی ما تبلیغی صاحب وی ما او کله سود جان راشی نو بیا پکې نیما چرګ یما کو کړه به مې نا چرګ یما الکه چې چرګ یې کو کړه گی با نو چې ملای خود ملاتوب کارونو کا او چې جی صاحب الله بیت الله شریف ته بوتلې نو دا هغه څه خیال ساتنه ته چې دینو دا غره دا ا دا سود جان د پاره بیا ټوپ وې یو بل خبرم درته دا غیبت نه ده خا غیبت هغه ته وای چې پردی نوم والی زه نوم نالم زه استمای خبره کو او پدې نیت کوم چې سنا علم کوي او سار له سچولو رو په سود ځان راشي او بیا هغه باندې خبره کا ځکه چې پدې دور کې مولا طالب تبلیغی صاحب اجی صاحب دا ټول مونږ په یو شیس کې مبتلا یو هغه دا چې مونږ د لور خور حق ورکولو ته تیار نه یو هغه ته تیار نه آسه آخوا دیخوا و سروکو آغا خبرات استرگو که ولا شگه واچو خو پورا حق دیتا دیر کم کسان تیاری گی نه تیاری گی انه بانه و تا جوڑی که دا چل دی وغا چل دی چون یو پورا قل قلاخان دی او حق و ذر پرده که ده نو مال راغی ما توی چی دا زمکا زمان کی گی که دا پلان کو کی گی نو مال پلان کو کی گی نو یوس با دا اخپل زمکا با یوس منگ بل لور کو نو مستا ندکنا مانا دارا چی جیداد زمان مثلا دا نکه دی او میس که پکی رشتی را لیا رشتو پسی لڑ نو چی رشتو پسی لڑ شریعت ته چالور لورکه د چاخور لورکه تا کور ته په نکاح کې راغلی و نو اوس دې دې ته نه تیار چې کټه کټه خځه راسته و کور ته اوس شریعت هغه پس حق وروشته چې دا پلان کې خځه یا لور دا پلان کې یا راغلا نو دا راغې شو نو دې وای دا و زخپل دا خپل دې عادت په بل لور کومه دا خپل چې کټه کټه تا کر راغلی و بېمانه دا خبره دې نه کړ دا په خبره پوه شي که پوه نه شي ښه نو دا د دې دپاره یو صاحب راغلی وو د افغانستان نو ما ته معلوم وو چې هغه مذاهب نه منل تقلید یې نه منو افغانستان کښې هم د کونړ علاقې نه راغلی نو ما ته یوې فتوا په کار ده ما پېښور نه یو څه که نه وینا هغه ماحول داسې دی چې ستا فتوا په کې شاګردان دي ستا فتوا په کې مني خو دې فتوې کې صدقې دا بند کړي دی ملګرو ته نورو ته ولګوه دا مخې ته بند کړي اګورا د دې واسکه مرګورو ته لګوي هغه زه په دې سیس باندې چې کوم کار کیو مروشي په کې تجربه حاصل شي فتوا ته د نور له سوکالو مې الله پاک د فتوې لیکل ما ته نصیب کړی زما عمر دا 44 کې برواني نو 25 سال یا 24 سال د پټوې زمو شو نو مستفتی چې خبره کوي چې نیمه خبره او کې نو د نیمه نه د تجربه په بنیاد اندازه لګی چې دې دا ویل غواړي هغه د شوفې مسله وا د شوفې مسله وا نو د شوفې مسله کاغه ترته د خپل همره سړی نه وړه د غیر مقلد نه نو دا حق نه کېدو او که زمانه وړه نو ما به فتوا ورکوله د ما بنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې، نو زما په فتوا کې حق کېده، نو په هغې زه پوهوم چې زه دا ټول ارڅ پرېښي دی او دلته راغلی دی، نو دا صرف د دې دپاره راغلی دی چې د ده کوم ری د خپل هغې باندې د ته حق نه میلاوي، ځکه چې شوفه د جار دا د احنافو مسلک دی او شوفه د شریک دا د نورو علما او مسلک دی، غیر مقلدین حضرات دویم جار شوفه نه مني. نو ما ورته خندل مې فتوا په خپل مذهب درکم ګستاسو په مذهب نه نه وي په خپل راغ. نو ما دا خو دینداری ده چې کله سود زیان راغی نو اوس مسلک بدل شه، خو که تا ته څوک وایي چې هلکه افرا تفری مه پیدا کوه او داسې خبرې مه تېره چې هغه امت کې د چېړلو نه دي، نو هغه ته ووایه نه نه دا خو زما دینداري خرابېږي او اوس دغه دی نو اوس راغلی سودیان له ته دا تلفیق وی په څلور مذهب دا ناروا دی او پنځم مذهب شته دی نه، پنځم مذهب نشته، نو چې نشته نو خبره به څه معتبره شي سمجھ کې راځي که نه؟ خو تلفیق چې کومه مسله کې زما خی نه به منم او چې کومه کې مې ښه نه وي نو هغې ته به چلن ولن جوړوم، دا شریعت نه مني. سراسر موم یا سنگ هو جا او دو رنگی چول کر یک رنگ هو جا دیندار جوش، او دنیا پرس و مپات پرس ما جوڑے گا، اللہ سر واسطہ نا او پا اللہ دیر خو اللہ یعلم المفسد من المصلح، دا آیات ساتا. علم خوبا کو و علم سره سره د خپل ځان تبدیلی په برکت او په وسیله د علم سره دا ډیر ضروری شي. مونږه د بخاری پرچوا او د مرګري نمبرو د صفایه د کمرې ادا سے غټ حالونو چه لس کتا و پکی کتو نو پکی لس پراتو او چپسو صرف داسی کپڑا پر اخکل با غستل، خو پتا بلا گیده چه کپڑا ندر اخکی شوی چه کلا با نور اخکی شوی. ده بخاری پر چوا مونگا رالو چیمس کلا چه کم مرگری نمبرو ناغا لیٹو جماعت که پر تیل کار کهو مسجد کی قیم راغی ده دارو لقامی ادرید وی وی آج تو صفائی نہیں ہوئی ہے. منگ وطوی چه حضرت دا کم مرگری نمبر دے ناغا جماعت کی درازی پرچے لکار کی دا بخاری پرچا دا آگے وی ارے پرچا بخاری پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا انسان بننا چاہی، دا بخاری پرچا کا دم خوچتا عمل چې دی نه هغه کې فرق دی، صفائی د ایمان یو ایسه د تاغه نه کې دی خیال نه ساتی، نه یوازې د بخاری ویلو نه څه جوړي. هټکه ما ته یاد د مینس کې مطلب سلیر اشکال او شخو ما ته یاد چې ستا ځای صفا نه دی، ستا چې دی نو کوم ځای کې اوس چې دولاګانو جارې جوړې کړي، ستا لوښې صفا نه دی چې ته دوڑا او خورا لوخی چی دینا آغا صفا کی، ستارا او دست چار دام زی که لوخی وینزل دی رو طعام اجزا پرات دی، دا استادا دیر خبر دی اگر چیخ بوی وی او دا طول خبر بے کولی چی دا طالب دا تعمیر دا پار طالب دې ډېر قیمتي دی ولی الله دی، او دته چې څوکم ګوري په بد نظر نه به خرابېږي، خدا ولی الله دې په یو نسبت ته نذیر دا کوته ہے کی دا د شان سره نه خای ناغه به وی چې کله طالب وی زما ذهن کار نه کوي وی زویم چې ته خوش آزاده ځکه چې ستا په کمره کې د جولاګو د کورونو کمی نشتا د منګکانو نشتا د ښالو خو کمی نشتا ښا جامې ستا په کادغه کې پرتی دي د دوړو کمی په کې نشتا اوسم ته خو لا ډېر خې چې ته په دې کې جمدی ګرځې پیش گا های او څه خبرې دي خو هغه بیا تر تکو ښا نو دا ال دا حملت اوصاف حملت القرآن زدک طالب جان یو دا دی الرد الاللہ والرسول او دا سورة نساء کی آیات یو کم شپیت کے براش آیات پینزش شپیت کے براش سورة احزاب کے براش آیات دری درش کے دویم صفت تے الحب ما اللہ الحب ما اللہ سورة مائدہ آیات سلور پنزوس الحب ما اللہ چاہتے قرآن پسینہ کی رہ دبا اللہ سرمینہ یہ لکا سنگا مینہ بھئی یو خدارا چه زاره گما قربانه گما او کلا چه مقراشینو بیاویسی یک وره روغ و رنزور پیجانا یو بوده وکنه داغه زوی بیمارو ناغه دا مینی مظاهره کولا وی یا اللہ دا بچه می موجنه دا پزه ماواله زکا چه دی بچه خو ملاو سپوره دا جونس خواگه ندیلی دلی نو بچی می پریده او ماوالی اچھا تا یو ٹوکی سڑای پلار تیره دو وره تکولی وی من کون ہے وی ازرائیل وی روخ اغسطول را گلیم خیاوی گواری روخ و رنزور پی جانا بودیو یاری دا چیسی ما خو کپ لگو جوڑی پر اشتیاران روخ وانی لی نیو خدا محبت تی چی مین دا وزاری گمو قربانی گمو پیدا کی گمو پیدا پیدا قربان لتا او یو چې کله خبره رااله نو بیا روغ او رنزور پیژنه تعصر رسول یا تعصل الہ وتظهر حبه لعمری هذا فی الفعال بدیع لو كنت فی حبک صادقا لاطعته فان المحب لمن يحب مطيع کته ګاډری نه وې نو تا به دا پل محبوب اتباع کولے پاس پخلے ویو چی وقت رشتیا و راشی بیا قبلی تشینی نو پا دی تشو دعوو خو معشومم نو دوکا کیجی دا معشوم نی دیم پا تشو دعوو نشی دوکا کولے خا الحب ما اللہ ہے کم سڑے چی دا قرآن علمی نو آغا با مینہ کئی دا اللہ سر دا آغا با دا اللہ سر مینہ دا چا چې چا سره مینه ای داغه د پاره شپې رونی نو تو ګوره او ځان چکا چې تشپرونه کړل بیا دریم نمبر الحب فی ما بینهم او اهل القرآن با اغی چې دا اغی خپل منس کې با مینه ای خپل منس کې الحب فی ما بینهم سورة مائدہ کے برائش سلور پنزوس کی اس تو گورا اہل قرآن پل منس کے روان نو پتاو لگی دا معلوم شد کہ جی نیست پوش کنا کہ کل اس اہل قرآنم دی پل منس کے روانم دی نو معلوم شد چی اصف زبانی جمع خرد عمل نشت کاملو نو سنگا قرآن خو اتفاق پیدا کئی دی کی ولی انتشار را تاسو پیگئے کنا خوفو کیا دا اللہ نا چا سر آلمان و طالبان و ملیان و سر بیزای چی دین روانا وی ما بیزای اختلاف ما جوڑا وی او دا خبر بنیادو گردو سلورم صفت الشدت علی الکفار دی با پا کافر بانی سخت وی سلور پنزوس مائده که او دارنگی سورت الفتح کی براشی اشدت علی الکفار نو چه کم سڑی دا کافرانو سر تعلق ساتی مین ساتی نو کده ویم چه دا دا حملت القرآن نیم ناسی وی او شپگم صفت پنزم صفت الجهاد فی سبیل اللہ تیبا مجاہدی مجاہد دا مائده سلور پنزوس او شپگم عدم خوف الملامتی فی شاعت الحق دیبا دا ملامتیا دا ملامتیا ویون کنا نیریگی سپا سلور پنزوس سپا سلور پنزوس دا ملامتیانا با نیاریگی اسی نا سی لرسیو مسئلہ که ویسی که مسئلہ میو کرنو دا خلق بوئی چی وی جوڑی دی خو پلان کیش تکا دا خلق پتوه دیر زر لگی چی سم خبره لگی که کنا نو سا پتوه با دا بانده لگی او دا دا اس نخونه دا عبدالله ابن سلام راغی و ایمان روڑم حضرت بانده ایمان روڑو خو یا رسول الله دا یهود دیر گاڑیری قوم دی او در اغزن او بہتان تلون کی نو زه بدن پناه شما او تا دینا تپوسو که دما بارکی چه دی سنگ اصاره دی و تپوسی تیو که وی خیرو نا وابنو خیره نا دیر خسره دی و دا خسره زوی دی وی که ایمان رولی وی توبه توبه سنگ با ایمان رولی دی که دیر آقی واشد اللہ الہ الا اللہ واشد اللہ محمد بس دیوی شر نا وابن شر نا دا دیر ناکار سلی دی از دا پلار دیر ناکارو او ری کنه یک دم قلتش دیتا با نگوری دیتا با نگوری حق وایا بیر کسان آغا وی مصلحت کو ما مصلحت مصلحت کی مرشی لکه دا دی مصلحتم صحا دی خبره صفا کوا داگینا کوا یاریگا ما شیخ غلام الله خان یو ځل سعودی ته تلو د دغه په گاڑی کې کینولو چا بوته شیخ صاحب توی پلار چې دا کم امیر صاحب لذو ته خو ډیر ډارک لګی خو د سره به لږ آزاد نه لګیا بس شیخ صاحب ته ټیر جو بېمان ټیر جو بس ټیرنګ یو ته لاس کی ودرګا بېمان ما په زما مخ خوشو ته ته ما ته وې چې حق بنوې دا سړې تیز دی زبا حق نه وې مزر اغل اسلام زرا اغل اسلام چې حق نه وې ډېر مینه تونه وې دا سي بېمان سره پلار مدم چې ما ته تلقین کوي چې دا سخته د تب حق نه وې چې زم د جون څخه پیدا زمونږ استاد هغه وای سمه پاغه سپرلی چې نه مې په غوا سره نسخي پاغه جون ستې ته په کې حق نه شې ویلې اورګه چې دینو کو ته او بو ته او مال له شل روپیا راک هه مړه مرګ یو ځل مرګ دی کنه ورزو به مخ واته تیار ایمان مو په راولې دي چې مرو به یو ځل نه حق سره والے نه وي خدا دا چې زه حیوان په ده انسان مداغه حق بیانوا په ترتیب انور دینه مې راګتی سبو یې سب وسو یې پلان کېش یو ځلې زمونږه محترم صاحب د دارالعلوم نعمانیه هغه په رساله کې مضمون لیکلو یو حق خبره باندې لیکلو خوښتا های های ناغه ورته زما په مخ کې یو غاټ مولوی صاحب ورته وای او یلکه تا دا حق خبره دی کلی دا حق خونوی حق زوی مغواته دا خبره دی لیکلی دا خو خلق برا تاوی چه گواره تا پلان کیش شوی فتوه با ناغوه تاوی چه خودی وی چه پلان کیش شوی نه چه پلان کی را تاوی نو خسقات برا بانده بنشوی غیله خو ما پا خواله تاور کرد ما دقشان نران دقشان دی چې لکه زه حق بیانوم به ما بس بنش ها سوال ما حرام به بنش بنش نو ما تاسو ته یو خبره کوله صاحب چې حق به معلوم کې حق دا کابر دیوبند فتایو ګوره حق په کې لیکل لکه دا حق و قرآن و حدیث کی لکلے دی خدا کابر و فتاوی دا تذکا یادو ما چی دا قرآن و حدیث پر تشریح کی دیشی سرے ہوئی چی اس کا مطلب کچھ اور ہے نو دا دا کابر و اگا مطلب ریست دی نو ال تا پاسانا تا تا مطلب ملائی تا سپا قبر اپی گئے کنے یو قوم تا بتا اگا شی پیشکے چی دا اگا قوم پس باند اعتمادی نو هغه به پیش کې سمت کې راځي که نه راځي قاری صاحب راځي دی خو ها نو یو صفت دی آدم خوف الملامت او اوم صفت دی الخلع عن اعداء الله الخلع عن اعداء الله دا اللہ دا دشمنانو سره به تعلق پریک دے دا سورة مجادلہ صف آیت دوشتم سورة توبہ آیت درشتم الخلع عن اعداء الله دا الله د دشمنانو ایسره به تعلق نه سات حامل د قران اتم صفت کثرت الاعمال الصالحه دیبا کثرت کوي د اعمال صالحه او نیک عمل بډیر حامل د قران چی کنا د دبه نیک عمل دین سورۃ النحل آیات 97 کې براش نحم نمبر التراحم بینهم پل مینس کې با پیوبل باندې رحم کوي رحما او بینهم پل مینس کې با پیوبل باندې رحم کوي یا لکه تا حامل قرآن او بل حامل قرآن دی هغه ته چاله تیره کړی را دا ولی چاله بنا تیره رحماء او بینهم سخست تعلیمات تی ولیتنا عملنا بها آیت نمبر سورة فتح آیات یو کم درشتم رحماء او بینهم دا جهان کیسه کسان وی چې غي تراهم زه یو زه ته سبق لته ما اخیری دوا ته شو خلق راتله نو زکه شروع ما چې بستر په پر کړو پیاده مزل پکې ډیرو نو هغه درنوا فلار ما ته یو سره وی وی دا بستر ما لاره هغه ته چې ماو کتل ما ته مشر معلومه ده مې را دا خوش به ده دي چې زه دل بستر ور نو ما ته ای زه بستر نه بس جوړې شم خو ستړي کړه خو ما کنه څنګه چې 15 سال به ما کیا 16 سال به نو ما ته وې چې نه راکه ما ناخر کې را ته وې چې پیسې در کم به راکه اگر پیسې در کم نو بیا راکې چې یو وسند سر نو بیا را نه به بستر واغست خو هغه شفقت چې دی نو مانس کې 30 سال ته خبره نږدې کیږي خدا هغه د شفقت او د تراهم رویه زمانه یری او ير بنش تا تراهم یو داسې سیز دی چې دا د اهل قران صفتی په دکې دا خو مسلمان لا پکار دے کنا خو اهل قران لا خو بیا دی پکار دے چې دې تراحم نو چې دې طالب ته په جمعات کې د ډوډۍ د پارم نیت صاف نه لري تراحم اس کو جامت سمجھ کے راضی کنا را چدلتا الکا ځان سره مرګر ډیر نه را موږ بیگا پخپل اوږي پاتې شوی دا قسطنی سمجھ کے راضی کنا را تا اتراحم نه سک مولانا عبدالحق صاحب هغه وای چې زیوزن لڑما دیوبند کی داخلی وخوری دلو یو مرگری ما تاوی چه داخلی خو روٹه دا پارا داخلی نو خو کتابونا تا چکینه پاگه پابندی نئی کتابونو ته چکینه پاغه پابندی نی دا غیله دا دوڑه دا پاره نو بس دوڑه مال را کئیو ابا نیمو کونی ما تخره نیم ابا زخره ما بس سبقونو که که نا تول کال پده ترتیبو چلی چه تو عام الواحد یکفی لیل اثنین تو عام دا یو کس دا دو دا پاره کافی یو دیر لوی علم ده اور ډیر متواضع مزاج قران کی ختم کیا بیا ما ختم لبوزی اخری ختم لا ما بوزی او زما د استادانو سبق مرګره دی بلکې دغه تو شیخان او شیخ عبد السلام صاحب او شیخان باچا مرحوم د سبق مرګره ما ته یو ځل می وی روټه به را کولا مدرسه کې د یو کس چې زما ملما راغ دا ملمر اٹھے پا مدرسہ کے نوا آویزی یتیم بچیو ما وی ما سر پیسیم نوی و ملمر وی ما دا مدرسی روٹے رولا غطا با می کی خودا پا خپلا با تیس سکار با می بانا که غطا با می تا دوڑے خود چی دوروازی منار تیر اکڑی پا دری مورا سبق کے چی که ناستا منو بی خودی گنتی راتنا ما تا استاد وی چې دا ولې تبې سورې مې چنه سه ټیک ټاک ما ته یې چنه څه کو دی ما ته چې څه به سم نشته و بیا ځان لا غوستم ما ته چالو وایا ما وته وی چې خدای ته به ملامت شم وی چې نه وایا ما ته چې درې مروز د چنارې وی چه داوالی وی بس میل مرا غلی و ما سره نور قرطوانا مدرسی روٹای با میغتا که خواد و زبا تیچت دغشم نو بس دور وزی می گزارا کولا غنن بیسوره او کور تا دیویر وزی مزالو نو وی لگا لگا روڈای با میزان لکی خواد سڑی تکڑی نو چې کور ته براتلم نو بیا به مې غدان سره په ګوته کې ونوست د مور لیدوله نو په لار به مې ور سره بیا یا شوتل او یا د غرو شو کو نه سره به هغه سختې تیر شپتلای ان مع العسر یسر نن جزونو کې ګرځي جزونو کې ګرځي د تراهم دا انداز تا اهل قران لا پکاري او چې کوم سره د سپی خوې لري د طالب د مولا د ارث شته خو خوې بد ده نو وختي دغه باغته هروس کو با برکات بني ورسه ټیک ته وختي بد تراحتي او چې دې پزان باندې دغه تیر کی نو وختي بدته تکلیف او رسو بدته بیا چې دینو ډیر لوی دغه وای دا هاي هاي رحماء بینهم قتل ته چلتی او خبر هر تکوما دا ډیره قیمتي خبر قیمتي خو ټولي دي خدا باد د باد جهت نه قیمتي دا رحماء بینهم یو کتاب دی په دینم باندې صحابو باندې ډیرو خلکو اعتراضونه کړی دي ناپوه خلکو او دا هغې وجه دا ده چې په تاریخ کې بعد خبره صحابه ته داسې منسوب دي چې اغا قابل د اعتراض په تاریخ کې. اوس دا اغه خبره صح حقیقت ته دروغ دي که رښتیا دي؟ سپ اسمان زره دي اغه پسې صحیح تحقیق کول پکار. نو دغه سلسله کې دا کتاب رحماء بینهم سلور جلد کتاب دی د مولانا تقی صاحب د وینا مطابق چې په دې موضوع باندې نه په عربو کې داسې کتاب چالي کړی دی او نه په عجمو کې داسې کتاب چالي کړی دی. دا ډېر بهترین کتاب هر محب علم او محب صحابه او د پاره د دې کتاب قتل پکار. دا یو جمله معترضه او خدا کار خبره کارو ما تا ته مخکې کې خو نو یو صفت چې کم دی هغه دی التراحم بینهم. لسم صفت دی کثرت الصلاح. کثرت الصلاح سورۃ فتح کی وہی صفحون آیات 29 کی تراہم رکان سجدا تراہم رکان سجدا تبا بین صحابہ لرت حاملین قرآن دی ددی حالت بداوی رکان رکو کے بپراتوی سجدن پسجدہ بانے وپراتوی اللہ تا رکان سجدا. او یو لسم صفت تی ابتغاء و فضل اللہ و رضوانه. او حملت القرآن داغی جدوجہد با پدی کی چی دا اللہ رضا بلتی دا اللہ دا رسول رضا بلتی دا اللہ رضا بلتی دا اللہ فضل بلتی یبتغون فضلا من اللہ و رضوانه. تا هو اوس یو دو آثار هغه ورانو بیا درې می خبره ته کو وختونو صبح حضرت عبد الله ابن مسعود وی ينبغي لحامل القران ان يعرف بليله اذا الناس ناموا اذا الناس نائمون ينبغي لحامل القرآن ان يعرف بليله فكار دي چه حامل دا قرآن فشفو پی جندیشی اذا الناس نائمون چه کل خلق کتوی دا حامل قرآن پتا با دا شپی لگی تی کلک طولو دی او دی ولاری و بنهاره اذا الناس مزطرون دی بطا دا شپی پی جنے دی بطا دا شپی پی جنے کلک خلق پریشانی دی با مطمئنی تبا دی دا شپی پی جنے کلکو دی دی با ولاری تبا دی دروازه پیجنه کله چې خلق پریشانه دي به مطمئنی اذا الناس مسترو وبحزنه تبا دی په حزن پیجنه اذا الناس يفرحون کله چې خلق خوشاليږي وببكائه اذا الناس يضحكون او تبا دی پیجنه په دړا باندې کله چې خلق خنداګانې کوي و بسمته تب پیدنه دلرا پا خاموشه اذا الناس یخودون کلت خلق بکواسو نکی بیاوی وی وینبغی لحامل القرآن یکون باکیا حامل دا قرآن لپکار دی چه دیب جلیدون کی مخزونا محزونا غمجن بی پا بارد آخرت حکیمن اخیار بی حلیمن بربار بی سکینن مطمئن بی فارام بی ولا ينبغي لحامل القران او پکار ندی حامل القران لرا ان يكون جافيا چه سختی بے ضایع سختی بنک ولا غافلا او نبدی مغفلی بیدار بی غافل بنی ولا سخابا نبدی شور شغب کئی شور شغب بنک ولا سیاحا چغی بنو باسی داخو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خبری کڑی دی اے بارت ززر دلتا تویمو قرطبی حوالا صفم در تخیم لا ينبغي لحامل القرآن ان يخوض مع من يخوض لا ينبغي فکار ندی لحامل القرآن حامل دا قرآن لر ان يخوض مع من يخوض چه دے بکواس کی سرد بکواسیانو ولا يجهل مع من يجهل اونا دا حماقت خبر کی دا حماقت والاو سر ولكن يعفو ويصفح لكن ذي بعفوك يوصفح بك لحق القرآن ده حق ده قرآن ده وجه وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتساون عن طرق الشبهات وينبغي أو مناسب دي له در پارا أن يأخذ نفسه تديخ پل دان قابوكي بالتساون په حفاظت سر ان طرق شبهات دلارو د شبهات دلارو د شبهات ګور حامل قران به د شبهات دلارو نزان سات تا ته شبهات لار خیمه ته نه پیجن زه تاخه وينبغي له ان ياخذ نفسه بالتساون عن طرق شبهات دی به د شبهات نزان سات اے خوراس کا کہ ودی دا کوشش کی چې آرام ونخ آرام ونخ حضرت تنوی وای وای په خوا زمانہ کې اجتماعي ډوډۍ سبب د خیر او د برکت وو دې زمانہ کې اجتماعي ډوډۍ سیارت تام د کور راولو مام د کور راولو یادا کته مام پیسې کړو تام ډوډۍ مروړو وای دا بعد وخت کې سبب د غو ګرځي دا گناہ زکا چی دا ایسار دور ختم دی نار سڑی لکی دا غلا لری چی ما ډیر کار اکڑی کار خو پی دنے کن خوراک چی ما ډیر خوراکو نو پا مشترک حق کی حضرت منع کڑی وا چی مشترک گنڈی ری نو دو بنو چتے مشترک بیری نو دو بنو چتے او حضرت تعالی رحمت الله علیه خو دې پوری وی چې تا مشترک سیټ واغشته نو خیال کا واسنه چې د نیم نه زیات راگیر کړي که د نیم نه زیات راگیر کړي دار دا مرګري حق تلفي کړي دا دا دا شبهات قبل یو شبهات د دې دینی مدارسو دا ډوډۍ د چندوی کا او دې کې بس اوقات زکات او طالبانو کې مالدار ناغه د پاره دا روټه خوړل چې د زکات یې خو کار حرام ده او که د زکات نی عطیاتی نو د شوبه نه خالی نه را و یو کال چې کال چې دی هغه خپل خرچه کوي او پیسونه ورکړي زه ټیک ته غریب طالب دی هغه مور پلار وس کې نشته بس مسلمانان هغه ته هر قسم قربانی ته تیار خو چې کم سړی د کوره مالدار دی ناغه ته چا ویلي چې ته د چندو ډوډۍ خوره هغه له خپل خرچ پکار دی لازم ضروری دی او که خپل خرط خوراک تاک نشی کولی نو چې کومه مدرسه که پاتی کی گی داغی مطبخ که ده خپل محوار جمع کئی تا دا پارا خدا روڑه دا شبی دا یا دا سوال دا نو ناروان خبر ابانه پیگه که نپیگه کم خلق که آغا پا کور نمالداری او صاحب نصابی خدا یو شیطانی خیال ده چی دین تیرو باسی که نه نو کدیر مالداری نو داغا می نکی مونگ سر یو یوزه که مارکیتو نو غد غد یعنی کرور پتیان یوزه ما تا وی رونو نمی خرچه غستوی راتوی چی تو خو من کالج تاو نلی گلی چی پیسی بلگه نو توس مدرسو تم زیو پیسیم لگه مایره دا خو پوله بی جابم بلان دی نو دا شبهات پده با نزان پوی کمره که و پینزه مرگری یو بنی ده و دا پینزو دوڑه را وای حرام خورا چه می دا کارو کی غطوه تا حرام خور وی تشازاده دا ټول خبره دې ته خیال وکړه اسلام د امت تل کیږي چې زو ته ځان نشورو کده بره نشورو کو کنه دا وګرانه شی غیر اختیاری ده ځان نه بس الله دونه د ما وس کې وا حرام نه ځان ساتل دې استقال پکار نو دا بتساون عن طرق الشبهات ويقل الضحك والكلام في مجالس القران او ضحك با کم کای او کلام با په مجالس د قران کی کم کای د ضرورت مطابق ويأخذ نفسه بالحلم والوقار او دی با درانه وضع قضع کای وينبغي له ان يتواضع للفقراء او دل پکار دي چې د فقیرانو سره تواضع کوي د فقیرانو سره همونی چې دا مولاوی په غټو غټو خلکو بس ګرځي را ګرځي کنه ډیر بدی ښکار چمچا بس کم ځای کې ډیر زکات یې التزام رسولي به غیرته د دین اور د دې شیز نه بزان ساته شیخ حسن جان رحمت الله علیه به چې دا طالبان د سقاط په نیت باندې قبرستان ته ځي وته وګورې لرنش زمالي خلق پېښه امام پېښه مړی پېښه په دې ستاسو اخلاق خرابې یو ځل دې چوک کې داکسن راتاو شو نو واپسې ګان شي دا واړه چړيون ختلم نو ما وته ویمه او اگر داکسن داسې کلیا زمونږ کلیا قبرستان ته اول ته یو مړ شو نو زه د مدرسې نه اوتمانځونه جنازې ل راتلم خپله نا ډاکسن هم هغه طرف ته ته نو بس زه په کې کېناستم وروستو بس د دې چڼو دغه ولګېد لینو لګېد نو ما او دېخوا مدرسه هم دېخوا ده نو ما ورته ویم تاسو چېرته ځئ ما جوړ سبق به دغی نو آسو چنی وی چی جنازی لیسو آیو پا کی ٹوکیو تکڑا گونتیو اگر سم خبر کرے سابون لیسو جنازی لیسو لیسو یرا ادکاندار چچا سودا پا ڈاکسن کرا چوری اگو خند اگر یو پا کی جنازی لیسو لیسو صابون لزو سم خبره کوي کنه دا ونه دا الله الله دا زمون کمزوري ده چې موږ معشوم لدا تربيت ورکو چې سبا مقبره ته ځان ورسو سبق پرې دان ته وته کې صابون ملاوي غریب بسې لمو کې غتانن سب تکې صابون دغه کړه تربیت ته ولا ورک د دیو دې نمنګ ته استادان وای چې کتا سول سو کراشي چې ختم کوونو واړو سره منېګه ځکه انته په چیو بکریانې خوري د وړو خوې به خراب کی غیبه دغش پس سبق ولا په مدرسه کې وای ثواب وته وربخه او یا د مسلمان په هر کور کې د دوه قران وایون کې وی چې ختم کولې شي دی ونه نوې پاولو سبق ته دې سره د وړو خې خرابېږي سار له بس دا وای چې څوک بوس راځي چې بیا به چې دینو مټایانې حلویانې به یو خوراک استادان په دې دغه کوي اپوی خلک یې کنه چې په دې د ماشوم خې خرابېږي دا امانت نو تواضع به د فقیرانو تواضع وکړي او د مالدارو نو نه چونه باندې جوړېږي ها که مالدار د ته زه تراږي نو بیا به ته سپکم نه ګورې انزل الناس منازلهم خان ترتیب زدکا یو سړی د قوم مشر دی ستا دی ته راغی هغه ته به د هغه په نظر ګورې د هغه عزت نفس به هغه له ورکې یو سړی الله سیر پیدا کړی یو سړی الله چیټاکې پیدا کړی چیټاکې ته به چیټاکې په نظر ګورې سیر ته به د سیر په نظر ګورې هر سړی به په خپل مقام حق تلفي به نه کوي حق تلفي به نه کوي قریب چې دی هغه سبا د همدردی سلوک کې مالدار ته به عزت نفس دا هغه ورکې ترتیب به پیدانې قدا ترتیب به څنګه پیدانې سنو دا ترتیب بعد اکابرو په صحبت کې پیدانې عملی ټریننګ بعد مشرانو په مرګتیا کې دا په کتاب کې کم زده کیږي مشرانو سره چې کېنه پاتنه پاره زیات دی اوس مالدار راغ ناغله خو بچه او د خوراک سوله را وړه هغه د هغه عزت دی غریب راغې په چ یواې څ کوي هغهله چې ته پټې له شل روپ لاس کې کې فرق باندې پوه شو که نه اوس که دغه له شل روپ مالدار له لاس کې دی دا هغه ب زتی ده هغه پیس س کوي د هغې عزت دی کې دی چې د خوراک کاک ته شی له را وړه چې پ خوشحاله شي مطمئن شي په تیره دمه عزت وکه غریب راغی هغه پر رون تندې روحانه تندې او که څه ضرورت یې د لروړې وي او وس کې وي نو کو کني روړې نو له شل روپې والا پلاس کې او دا ما وایي چې زمولې هم د کمې برا دي والله دا څه قصه به د لراځي د رب خزانه ستا طرف ته متوجه کیږي تا سره به کمی نه وي خو د ورکړه عادت جوړ کړه د ورکړه عادت جوړ کړه بیا به راځي او کته وایي چې د کم دی نه ورکړه اوس نه اوسله بهلي نو بیا خو انا عند ظن عبدي ها ويتجنب التكبر والاعجاب ځان بساتی د تکبر او د اعجاب نه ويتجافى عن الدنيا وابنائها د دنیا او د ابناء دنیا نه بزان ساتي ان خاف على نفسه الفتنه کپزان یریږي ويترك الجدال والمراء خلق سر وجدال او جګړه نه کوي وياخذ نفسه بالرفق والادب ځان مقابوك په نرمه کې ساتي او په ادب وينبغي له ان يكون ممن يوان شره دې دې داسې جوړ شي چې خلق د د شر نه په امالي اے داسې جوړ شي چې کم از کم شر تا نه چاته نه رس او کته سره خوا کې مرګري هوا تا نه دونه تنګي چې هغه یا غراب البین لیت بیني وبینک بعد المشرق ويرجى خيره ويسلم من ضره بل وان لا يسمع ممن نم عنده حامل قران بر چا چغلی نوری کله چې تار یو سړی چغلی خور راشي کنه داغه چغلی ته بغوګ نه وي صاحب من يعاونه على الخير ويدله على الصدق ومكارم الاخلاق ويزينه ولا يشينه وينبغي له ان يتعلم احكام القران دلا پکار دی حامل د قران چې احکام د قران زده کی فیفهم عن الله مراده وما فرض عليه فينتفع بما يقرا ويعمل بما يتلو فما اقبح لحامل القران ان يتلو فرائضه واحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلو یا ترجمه نو ورځي هغه حافظ له گزار ورکه وغ ورته کړ. دا چې کوم حافظ د قران دی خو ترجمه نه راکړي تو تا وکړ وای فما اقبح سقبح ذي سقبح خبره ده لحامل القران چې سړی حافظ د قران دی ايت و فرائضه و احکامه دی فرائض و احکام لولی ان ظهر قلب دا یادنا و هو لا يفهم ما يطلق فيه نه چې دا زو سویم توتی چوری خوره توتی پدې نه پیږي چې چوری خوره ستو وي خو یاد کړی دی نو توتی چوری خوره نو دا توتی چوری خوره دی چې قران نه یاد کړی دی خو په مطلب یې دا نه دی پیږي نو فكيف يعمل بما لا يفهم معناه وما اقبح ان يسال عن فقه ما يتلوه وما يدريه فما مثل من هذه حالته الا كمثل الحمار يحمل اسفارا اس ترجمه نکو مت خپن شي خدا تفسير قرطبي صفه 21 جلد اول بیا وګور عبارت ته مالک زرزرو کته شوقي نو بیا د قرطبي نه نقل اوس یو خبره بره کوم بس بیا دعا ما ویلو چې نن به مونږه دوه خبرې کوو یو تعارف د قرآن دویم اوصاف حملة القرآن دریمه خبره موانع فهم القرآن کم سیزونه دی چه اغا دا قرآن پوی تا دیوال واقع کی چه انسان که اغا موجود بی نو دی فهم دا قرآن دتا ننسیب کی یو تکبر متکبر سړی د قرآن په یو غو ترجمه دی ترجمه یو د قرآن فهم دا یو جدا شیر الله رې مونږ ته نصیب کړي. سوره اعراف آیات یو سل شپږ سلوېخ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق سأصرف زردوا بلومز عن آیاتی دا آیاتون اخفلنا الذین یتکبرون فی الارض آکسان چه تکبر کئی پزمکا که بغیر الحق پناجید سرا او سفیان ابن عیانه وی سأصرف عن آیاتی سأمنعهم فهم کتابی نو یو دا قرآن دا فهم دا پارا تکبر معنی دے تکبر ډیر خراب شی دی او د تکبر تعلق د ل سره دی ښه باید سړی وایي پلان کې کې تکبر دی نو دا تکبر چې دی دا د ل شی دی په چا پتوه داسې ورکول ښه کار نه دی. دویمه خبره فهم د قرآن د پاره چې رکاوټ جوړېږي نو هغه البرهان د زرکشی سپش پگم جل اول کی وی قال سفیان الثوری لا یجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحطوام فی قلب مؤمن ابدا لا یجتمع فهم القرآن نجم کی فهم دا قرآن والاشتغال بالحطوام او مشغولتیا د دنیا په ساز او سامان فی قلب مؤمن ابدا لکه چې تمینه د دنیا واته هغه سره فهم د قران نه جمع کی غره دنیا غټل من نه دی خان دنیا غټل من نه دی دنیا تا لکی زی ورکول منا دی گتل جدا شده چه گتی نا دنیا نو بیا خو بطا دا خلکو محتاجی نو ستا دینداری خو بیا بچ نشی پاتے که دی دنیا با گتی دا سی سیر تکار بکی چه تا سر خپل پیسه وی خود دیل بلن ورکی او دل باغ وقت که پتا لگی کله چه مقابله راشی دا دویم شیش علیت خان صفا دو سوا دو دیرش که او پا جل دویم که آغا دا قرآن دا فهم دا پارا چه کم سیزون رکاوت جوڑی گی آغا ذکر کردی دی آغا عبارت زتا تا ویم دو عبارت ویم بس بیا اعلم انه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقه اعلم انه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقه ولا يظهر له اسراره وفي قلبه بدعه او كبر يورك اوت بدعته یو رکاوٹ بدعات کی دویم رکاوٹ دی او کبرن دریم رکاوٹ دی او حوان دا خواہشاتو تابع دی یا سیبا منی دا کل دا ملزنا تاوی گی لوبی را لوبی او کل توتو ساتے لی دی وی دا بلٹیر دی تولیه و سراغست او کله چې کم دی نو چرګې ساتللی دی و دا قولنګي دی په دغه والله لاس را کاي او کله هوان کله چې دی نو د نفسانی تقاضو غلام دی تیل ختم خیر در سواز خورا سی گرا در سی گرا در نیتا ری در چو ویس آخا سیش ما شا اللہ الحمدللہ او یا چی کم دی نو دا دغه شکار دی من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی دی سره فهم د قران نه نشي او حب الدنيا یا من الدنيا اوس ماوي او هو مصر على ذنب یا یو سړی دی یو ګناه کوي مثلا ګری خرولته کار ویل یا یو بل گناہ کوي خو پاغه کې هغه مصر دی اصرار په کوي مطلب یو بل وتوي چې مکه خو دې ته نه منې کی او غیر متحقق بالایمان یا ایمان کې نفاق او ضعیف التحقیق یا تحقیق ماده پکې نشته قران فهم تحقیق غواړي ډیر ستواړي غواړي ډیر ستړي والے غواړي مولوی صاحب دلم د خور خیرات نه نه ته پګند لا سونو به تا د شیخ الاسلام نتی میا معلوم دی څنګه را ته معلوم دی زه تا ته یو خبره کوم شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه وای چې شیخ الاسلام ابن تیمیه سره دونه علم دی کته داغه د علم لړوالی ته ګوري داته وته ګوري ګوري نو ستاره سر دا ټوپه به شاته پریوځي دا ټوپه بستانه په شا پریوځي کته د شیخ الاسلام نو تیمیا علم تاګو په یو حدیث کې تشریح کوي فیض الباری کې او ناګانا وای په دې حدیث ته کلام نه لیکلې هو کله ابن تیمیا ورته توجه شوی او ناغه په کلام کړی او داغه په حالاتو کې ګوراغه وای زکله تلاوت کوما او قران تفسیر ګورم نو زپ آیات کې بنشم ناغی دا پارا سلسل پیرے دواغ والا موضوع ما یا رب ابراہیم و یا رب محمد صلی الله علیه وسلم اے رب ابراهیم او اے رب آدم محمد صلی الله علیه وسلم ماتا د دې آیات مطلب کولو کې زما ذهن دې ته کولو کې ما په باندې پوي کې نو چې هغه ولا سل زل دعا غواړي او علم دا غوونه او چته او ذات وای چې په جلالین شریف کېږي او ما خو یو ځل دوره کړی دا نو خو بس کې کنه ترکه مې بده ترجمه کوم دا ذات دوک کېږي کنه ذات دوک کې دا ضعیف او تحقیق سره په قران نه پیږي او یا تمدو علا قول مفسر یا چې کم دین یو سړی د یو مفسر په قول اعتماد کوي لیسا عنده علم الا بظاهر چې دا چې مفسر چې بس ظاهر ترجمه کړي عمیق علم وسره نه او یکون راجعا الى معقوله یا یو سړی صرف خپل عقلی تفسیر چلی ډیر خلق تفسیرونه لیکي دا نه ورانا والا ناغي په خپل عقلی دغه باندې تفسیرونه لیکي اغه تفسیر سره فهم د قران ناراضي وهذه كلها حجاب وموانع بعضها اكد من بعض تا ټول موانع دي او بعضه د بعضو نه مضبوط دي هلکه که ست خبره ونه کړې خدا دغه کول پکار دي چې دا موانع دا مونږ نه دغه شي الله ته نه مونږ اوسات وس بیاو د روح المانی عبارت تا توه متو تا لک ویخشه دی وی و یان سهل ابن عبد الله التستری انه قال من صحح ایمانه و اخلص توحیده کم سړی چې خپل ایمان صحیح کی و اخلص توحیده فانه لا یانس الى مبتدع دا کم سړی ایمان چې ټکی نو دی به محبت ته مبتدع سره نه کوي مبتدع هغه سړی ته وای چې هغه په دین کې د ځان نه نوې کار کوي او هغه ته ثواب وي نو چې دا کم سړی ایمان ټکی نو دی به د مبتدع انسان سره مینه نه کوي الکه د بدعت ته پیژندو د آسانه طریقه خه یو د بدعت تعریف ته یو د بدعت مصداق ته د بدعت تعریف خدای ته کم کار په دین کې د پیغمبر پاک دغه د صحابه او د تابعین نه منقول نو دا ثواب په نیت باندې هغه کول دا بدعت اوس دا څه کم کارونه دي نو د علماي دیوبند فتاوو کې د مشرانو کتاب البدعت مستقل کتابي هغه کې هغه په ګوته کړی دي چې زموږ په مشارکه دغه بدعت دی دغه دی دغه دی دغه دی پس هغه به وګوري او دا هغه نه بزانو سات دا غلن د خبره ده او کته وې چې ما ته تفصیل فتاوی کوم دي ما سره جامان دارم دامن اس کو جارم نظرت ابل سلم خیمہ مولانا سمیع الحق سے وہ پنگرانے کی دا کوڑی چکم دن وقت کے متمم سیب دے دا مفتی فرید سیب زوی یا مفتی فرید سیب کو پی دینے کنا دا مفتی فرید سیب زوی یا اشتہار را جمع کرے او پائے کی دا معاشرے دا ټول بدعت را جمع کرے اغه اشتهار ما سره شته په نوغار کې غرسیږي غټ اشتهار دی بس هغه ته ګورو ګورو ورته بس هغه ټول بدعت کوي نو اکثر را جمع کړی دی پاره دغه بل اسانه طریقه او یو ته بلم خیمه باجوړ کې عالم دی مولانا عبدالجبار صاحب نومې او هغه یو کتاب لیکل دی رد دی بدعات او د مشرانو د کتابونو نه سره د حوالو را جمع کړی او زه وتا ته نورو مخیمه خدا خبره چې ډېر دوه میاشتې کنه په ماده ماده وته ووري دا که آسان چلل بس هغه کې ګوره ته کې کم بداتی هغه نه ځانم ساتو بلم ته بس دینه غټه خبره شته نشته کنه الله والله دا را پہچان د بداتو د پاره تا ته آسانه طریقه ده ها لا یانس الى مبتدع ولا یجالسه نبکنه ولا يواكله نبو سره خوراک کوي ولا يشاربه نبو سره سکل کوي ولا يصاحبه نبو صاحب ګرځي ويظهر له من نفسه العداوه او هغه تبخ کار کوي د خپل ځان نه دښمنی ول بغض او بغض چې تا سره مې نه لګي ځکه چې ته بدعت کې تا سره مانه ومن دا خګورا دا به ترغي پوری چې هغه بدعت کې چې کله بدعت پرې خود نو حضرت تعالی رحمت الله علیه وای مجھے فعل سے نفرت ہوتی ہے فاعل سے کبھی نہیں زما دا غلط کار سره نه لګي دا سړی سره مناله کې نه یې کار سره کله چې کار پرې خود چې کله پرې خود هغه کار وی به زما یار مرګره او تا ته یو خبره بلو په هندستان کې یو د بزرگانو کې د دیوبند یو مشهور دا غي په کلی کې یو پیر صاحب هغه پیر صاحب دا قوالی کول د ما د مس قلندر او علی شاباس قلندر دا شانم ویو و سره د غم ناغه د بوته مکه و داخه کار نه دی هغه باندې مالن هغه بوته دا خو ته ثواب پنیت کې او دا بدعت ته دا مکه هغه باندې مالن یو ځلی دی بیمار شو دا عالم سه بیمار شو چې بیمار شو هغه تپوس لراغه دل سړی لړ کوړتوې پلان کې پیر صاحب دې تپوس لراغه یا غته وای چې ته بدعتی او زما وخه خیر دی زه نه غواړم چې زما یو بدعتی سره په سترګو لګي د ځان کدان وخت پیر صاحب ورته سوال جواب راولې وې کچره دغه بدعتی توبه وباسي نو دا غ سړی ته په خپل پټ کې ورکه چې بدعتی توبه وباسي نو بیا وته زما را پټ کې واچو چې په دې باندې راځي ځکه زما د هغه د ذات سره نه وروانه ما خو د دې د سره و دی و د نروانه و چې به د دې سړي دین روانه وي د دې دین دروانو له په وجه مو سره روانه و ما د هغه ذات سره چې توبه باز یا پټ کې وته واچو چې نه ستا به د چا د ذات سره روانه ني سړي غلط کار کوي وته به دا مکوه او چې بیا هم کوي نو کم از کم هغې کې به سره نه شریکېږي او هغې ته به ورته بد ګورې او کله چې کار پریخو ته بیا وستاروري مسلمان په خبر اوره سي دي کنه دانه چې لکته به دشمني چا سره ساتي تر ابد نه به کار سره بدن لګي ها ومن دهن مبتدعا سوق چې سستیاو کې د سره نو صلبه الله حلاوت السنن الله به د دلنا د سنت خوګواله وباس ومن تحبب الى مبتدع او سوق چې ځان نو نه چونی کې او مبتدع تا یطلب عزت دنیا او عرضا منها عزت د دنیا طلب کوي یا سامان اذل الله الله بذلک العز و ابقره بذلک الغنا ومن ضحك الى مبتدع نزع الله نور الايمان من قلبه ومن لم يصدق فليجرب رومانی صفه 35 صفه 35 سفارات اشتمک دا موانع دا فهم دا قرآن منگا ویلو چه سلور خبری دا منگ مخیط دی که وقو نو طول بکو خو شلمنت او لس دیگا نا بس بکو سبا وک خیری کوشش کو چه مبادی سبا ختم شی خالی پر روز با صورت فاتحه وای انشاءاللہ صحیح شا یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا اللہ زین گناہ معاف کی دمور پلار گناہ معاف کی زمنګ چې سونه محسنین دي موږ سره احسانات دي استادان دي یا عوام رونه دي یا الله دا ټول ګناهونه معاف کړي یا الله دا طالبان رونه چې راغلي دي دلته دوی ته علم نافع نصیب کړي دا ورځ شپې دلته په دنیا او د آخرت ته سرفرازه او د کامیابی ذریعہ وګرځي کما نارینه او زنانه چې هغه د دوی خدمت کوي یا الله ته د هغې جوړې د خیر نړه کې کې یا الله زمونږ قرضدارانی د پردو قرضونو خلاص کې یا الله زمونږ بیمارانو ته شفای کامله ورکې یو مرګره پېښور کې دا غی والده بیمار دا دعا ورته کوي چې الله ولا صحت او عافیت ته ټول بیماران سره ورکی. یا الله موږ ته چې دعا غار ویل دی رب کریم ستا بندگان دي تور سره احسان وکي پریشانه ختم کړي. د مدرسې دا تعمیر سلسله شروع د دعاو کې چې الله په خیر باندې تکمیل تور سي او الله تعالی دا په عمل په علم او په تعمیر پر لحاظ سره آباد کړي. یا الله ته موږ ټول د ټولو پریشانونو او سات کم خلق چې دې مدرسې مالی جانی خدمت کوي الله ته دوله د خیر نډکی. یا الله زموږ د ملک د بهمنه بدمنه نو سات. یا الله عالم اسلام د سازشونو د دشمنانو نه محفوظ کی. پروردگار دې د ټولو اخره خاتمه په ایمان کې. صلی الله تعالی علی اخره خاتمه.